Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 27. Сестра Качкіт. Медсестра Сью Енн Качкіт була висока, сухорлява, зріла особа жіночої статі, пряма як стеблина, з бездоганно округлим задком та парою невеличких грудей. Її типове для жінок з Нової Англії сухе, аскетичне, блідорожеве обличчя з тонким носом, гострим підборіддям і маленькими очицями можна було б назвати й дуже привабливим, і вельми негарним. Кмітлива, жвава, старанна, вона цінувала в собі і в інших почуття відповідальності. То була особистість цільна, розумна і певна себе. Вона не губилася в жодній ситуації. Йосарінові стало жаль бідолахи, і він вирішив їй допомогти. Наступного ранку, коли вона схилилась над ліжком, щоб розрівняти простирадла у нього в ногах, Йосарін обережно просунув руку поміж її колін і рвучко підняв вище вгору. Сестра Качкіт вириснула, підскочила мало не до стелі, але це її не врятувало, і вона ще принаймні чверть хвилини звивалася, борсалася, шарпалася туди-сюди на тій даній Богом опорі, аж поки нарешті звільнилася і з посірілим обличчям кинулась в прохід між ліжками. Губи її тремтіли. Вона відскочила надто далеко, і Данбар, який із самого початку стежив за всією пригодою, зірвався раптом з ліжка і мовчки налетів на неї ззаду і вхопив обіруч за груди. Сестра Качкіт ще раз вириснула і, вирвавшись із Данборових лабетів, стрибнула подалі від нього, але попала вже в обійми Йосарєна. Вона і тут вирвалася і знову скочила до проходу, зовсім як м'ячик для пінг-понгу, тільки з ногами. Там на неї пильно чатував Данбар, готовий щомиті, мов яструб, накинутись на здобич. Та вона вчасно згадала про нього і метнулася вбік. Данбар не чекав такого маневру, промахнувся і, перелетівши через ліжко, гучно хряснувся обличчям об підлогу. Коли Данбар за хвилину чи дві очутився, з носа в нього юшила кров, а череп йому розривав той самий жахливий біль, якого він досі так старанно симулював. У палаті стояв страшенний бедлам. Сестра Качкіт ридма ридала, а Йосарін, винувато примастившись поруч із нею на краєчку ліжка, намагався втішити її. Начальник шпиталю в чині полковника був сам не свій від гніву. Він горлав, що не потерпить непристойних вільностей з боку пацієнтів щодо своїх медсестер. «Чого ви до нього присікалися?» – прокволив з підлоги Данбар, кривляючись від нестерпної муки. Навіть звуки власного голосу відлунювали йому в скронях, як удари молота. «Хлопець нічого такого не зробив». «Я кажу про вас!» – гаркнув на всю пельку кощатий, однак статечний полковник. «І вам це так просто не минеться!» «Чого ви до нього присікалися?» – подав голос Йосарін. Хлопець лише гепнувся головою підлогу. «Я кажу і про вас», – заявив полковник, із люттю обертаючись до Йосаріна. «Ви ще пошкодуєте, що хапали сестру Качкіт за груди». «Я не хапав сестру Качкіт за груди», – мовив Йосарін. «Це я хапав її за груди», – мовив Данбар. «Та ви ще обидва показилися?» – пронизливо заверещав отетерілий полковник і, блідий як крейда, позадкував до дверей. «Хе-хе ж, докторе, в нього справді не всі дома», – заспокоїв його Данбар. «Йому щоночі сниться, ніби він тримає в руках живу рибу». Полковник застиг на місці, мов укопаний. «Тримає що?» – в незворушній тиші перепитав він, гидливо зморщивши свого елегантного носа. «Живу рибу в руці». «Якої породи?» – суворо спитав полковник у Йосарєна. «А біс його зна», – відказав Йосарєн. «Я на рибі не знаюся». «А в якій руці ви її тримаєте?» «Щоразу в іншій», – відповів Йосарєн. «Інша риба, інша рука», – докинув Данбар. Полковник обернувся, підозріливо глянув на Данбара. «Справді? А вам це звідки відомо?» «А я йому теж снюся разом з рибою», – без тіні посмішки пояснив Данбар. Обличчя полковника налилося кров'ю. Він не знав, що відповісти, і тільки зміряв обох приятелів крижаним осудливим поглядом. «Станьте з підлоги і лягайте в ліжко», – нарешті сухо промовив він Данбарові. «І щоб я більше не чув про ваші бридкі сни. У мене в штаті є на те окремий спеціаліст». Майор Тлумачсон, лікар-психіатр, до якого було направлено Йосарєна, зустрів їх тихим усміхом. Це був невеличкий на зріст черевань з лагідним голосом та вкрадливими манерами. «А як вам здається?» – запитав він. «Чому полковник Феріч вважає ваші сни бридкими?» «Я гадаю, що пояснення треба шукати або в моєму сні, або в самому полковникові Феріджі», – чемно відказав Йосарін. «Прекрасно сказано», – зауважив майор Тлумачсон. На ньому були скрипучі солдатські черевики, а чорне, як сажа, волосся неслухняно їжакувалось на голові. «Не знаю чому, довірчивим тоном признався він. Але полковник Феріш завжди нагадує мені морську чайку. Розумієте, він не вірить у психіатрію. Схоже, ви не дуже любите морських чайок, мовив Йосар'ян. Не дуже, знервовано хихикнув майор Тулмацьсон і заходився любовно пригладжувати своє відвисле подвійне підборіддя, немов там була справжня борода. Як на мене, то ваш сон просто чудовий. Я сподіваюся, що він повторюватиметься частенько, і ми ще не раз зможемо його обговорити. Може, закурите? Йосар'ян відмовився, а лікар усміхнувся. Як вам здається? Багатозначно запитав він. Чому вам так неохота взяти в мене сигарету? Бо я щойно вже одну скурив. Он вона ще тліє в попільниці. Ну що ж, цілком щире пояснення, хихотнув майор Тлумач-Сон. Але я сподіваюся, ми незабаром знайдемо істинну причину. Зав'язавши на подвійний бантик шнурок черевика, він узяв зі столу і поклав собі на коліна жовтий блокнот з полінованим папером. Отож, риба, яка вам сниться. Поговоримо про неї. Що це? Завжди одна й та ж сама риба? Не знаю, відказав Йосар'ян. Я б не міг відрізнити одну рибу від іншої. Але все-таки, ну що вам нагадує ця ваша риба? Іншу рибу. А інша риба? Ще й іншу рибу. Майор Тлумач-Сон розчаровано відкинувся на спинку крісла. А взагалі ви любите рибу? Не дуже. Тоді чому ж вам здається, що у вас така хвороблива відраза до риби? Переможним тоном запитав майор Тлумач-Сон. А тому, що вона надто слизька, відказав Йосар'ян. Слизька й костиста. Майор Тлумач-Сон згідно кивнув, усміхаючись приємною фальшивою усмішкою. Ваше пояснення прицікаве, але, сподіваюсь, ми незабаром знайдемо істинну причину. До речі, як ви ставитесь до риби? Ну, до тієї, що вам сниться. Вона взагалі не викликає в мене якихось почуттів. А може вона вам чимось не подобається? Не відчуваєте ви до неї ворожості або мстивої злості? Аж ніяк. Чесно кажучи, вона мені скоріше навіть подобається. Отже, вона вам подобається. Ні, я цього не казав. Риба як риба. Вона не викликає в мене виразних почуттів. Але ви самі сказали, що вона вам подобається. А тепер кажете, що не відчуваєте до неї виразних почуттів. Я впіймав вас на суперечності. От бачите? Так точно, сер. Схоже на те, що ви впіймали мене на суперечності. Майор Тлумач-Сон з гордістю написав у блокноті дебелим чорним олівцем суперечність. «А як ви гадаєте?» – провадив він далі, поставивши крапку і знову допитливо глянувши на Йосар'яна. «Як ви гадаєте, чому саме ви висловили оці два суперечливих твердження щодо вашої емоційної реакції на рибу?» «Не знаю, докторе. Схоже на те, що в мене до неї двоїсте ставлення». Почувши слова «двоїсте ставлення», майор Тлумач-Сон аж схопився з радощів на рівні ноги. «Та ви самі все чудово знаєте», – вигукнув він, схвильовано потираючи собі руки. «Слухайте, ви навіть не уявляєте собі, який я самотній. Мені щодня доводиться розмовляти з пацієнтами, які нічогісінько не тямлять у психіатрії. Мені доводиться лікувати людей, яким начхати на мене і на мою роботу. Ось через це в мене й виник цей жахливий комплекс неповноцінності», – на мить обличчя його спохмурніло. І я боюся, що до віку його не позбудуся. Справді, мов Йосар'ян, відчуваючи себе якось недоладно. Хіба ж це ваша вина, що інші так погано освічені? Це з мого боку дурість, я знаю, занепокоєно відказав майор Тлумач-Сон і з неохотою всміхнувся. Але для мене завжди дуже багато важило, що про мене думають інші. Розумієте, статева зрілість прийшла до мене з деяким запізненням, і через це в мене, ну одне слово, багато всіляких проблем. Сподіваюсь, що я матиму приємність обговорити їх з вами. Шкода, що я не можу зробити цього зараз. Треба спочатку покінчити з тим, що турбує вас. Хіба хочеш? Мусиш. Полковник Феріш дуже розсердиться, коли почує, що ми весь час говорили тільки про мої клопоти. А зараз я вам покажу кілька чорнильних ляпок різного кольору й форми. Цікаво, які думки й спогади вони у вас викличуть? То даремна трата часу, докторе. Все, що я бачу, викликає в мене лише одну думку. Про статевий акт. Справді, у захваті вигукнув майор Тлумач-Сон, але наче не повірив власним вухам. Нарешті, ми, здається, підійшли до суті вашої справи. І що, вам часто сняться еротичні сни? А вже ж, той сон про рибу – це теж еротичний сон. Ні, ви мені розкажіть справжній еротичний сон. Ну от коли хапаєш її голу за горлянку, щіпаєш її або гамселиш, аж поки в неї юшка з носа не потече, а потім валиш її долу і гвалтуєш, а сам ридма ридаєш, бо кохаєш її, суку, і ненавидиш водночас. І нічого не можеш діяти. Ось про такі еротичні сни я б з вами охоче поговорив. У вас бувають такі сни?» Йосарян на хвилину глибоко задумався. «Але ж це і є сон про рибу», – нарешті промовив він. Майор тлумач сон відсахнувся, немов одержав ляпаса. «А вже ж, а вже ж», – холодно погодився він, кинувши на Йосаряна насторожений, злий, уже навіть ворожий погляд. «Але б я радив вам приснити собі сони такого роду. А тоді подивимось, яка буде ваша реакція. Ну, гаразд, на сьогодні досить. Було б також добре, щоб вам приснилися й відповіді на деякі з моїх запитань. Повірте, ці розмови мені так само неприємні, як і вам». «Гаразд, я перекажу все це Данбару», – пообіцяв Йосаріан. «При чому тут Данбар?» «Як це при чому? Адже це його сон». «Ах, Данбар!» – поблажливо всміхнувся майор тлумач сон, одразу відчувши себе впевненіше. «Б'юся в заклад, що цей мерзотник Данбар робить усі ті капості, за які потім доводиться відповідати вам, га?» «Ну, він не такий уже й мерзотник». «І ви ручатиметеся за нього головою?» «Ну, головою, мабуть, ні». Майор Тлумачсон єхидно посміхнувся і записав у блокноті. «Данбар». «А чого це ви шкутильгаєте?» – зненацька запитав він, коли Йосарян уже прямував до дверей. «І що це за ідіотська пов'язка у вас на нозі? Вам же голову треба лікувати, хіба ні?» «Мене поранено в ногу. Через це я в шпиталі». «Е, ні, голубе, ви в шпиталі не через це», – злісно ошкірився майор Тлумачсон. «Вас поклали до шпиталю тому, що у вас камінь у слизній залозі. Виявляється, що ви не такий вже й розумний. Ви навіть не знаєте, з чим вас поклали до шпиталю». «Мене поклали до шпиталю з пораненою ногою», – стояв на своєму Йосаріан. Майор Тлумачсон у відповідь лиш саркастично реготнув. «Ну гаразд, гаразд. Привіт вашому Данборові. І скажіть, нехай неодмінно йому присниться сон, який я вам радив побачити». Але Данбор страждав від приступів нудоти із запамороченням та хронічної мігрені і відмовився допомагати майорові тлумач сону. Удосталь було кошмарів у голодного Джо, який уже встиг відлітати 60 завдань і тепер знову чекав наказу про відправку додому, але й він не захотів ділитися своїми снами, коли приходив до шпиталю навідати друзів. «Невже ні в кого немає підходящого сну для майора Тлумачсона?» – бідкався Йосаріан. «Я б хотів його чимось утішити. Він такий нещасний. Після того, як я дізнався, що вас поранено, мені почав снитися один вельми химерний сон», – висповідався капелан. «Раніше щоночі снилося, як убивають мою жінку, або як вона сама кунає, або як умирають мої малята, подавившись чимось смачненьким під час обіду. А от тепер мені сниться, що я пливу під водою, а акула гризе мене за ногу, якраз у тім місці, де у вас пов'язка». «Чудовий сон», – вигукнув Данбар. «Б'юся об заклад, майор Тлумачсон буде у захваті». «Жахливий сон», – закричав майор Тлумачсон. «У нього є все – і біль, і каліство, і смерть. Я певний, що ви приснили цей сон на зло мені. І знаєте, щиро кажучи, я не певний, що людина з такими мерзенними снами має право служити в армії». Йосарянові здалося, що перед ним миготнув промінь надії. «Можливо, ваша правда, сер», – тонко зауважив він. «Я от думаю, чи не годилося б мене списати на землю і повернути додому?» «А вам ніколи не спадало на думку, що ваша неперебірливість щодо жінок базується на підсвідомому прагненні вгамувати глибоко прихований страх перед імпотенцією?» «А вже ж спадало». «Тоді навіщо ж ви це робите?» «А щоб угамувати глибоко прихований страх перед імпотенцією?» «А чому б вам натомість не знайти собі якесь інше заняття?» – співчутливо запитав майор Тлумачсон. «Приміром, риболовлю. Що ви в ній побачили, в цій сестрі качки? Як на мене, то вона аж надто сухоребра. Слизька і кощава, як риба». «Причому то сестра качки? Я її ледве знаю». «Тому чому ж ви хапаєте її за бюст? Невже тільки тому, що в неї є бюст?» «Це Данбар її хапає, не я». «Ет ви знову своєї?» – вигукнув майор Тлумачсон з кислою, зневажливою посмішкою, гидливо кинув олівця на стіл. «Ви ще справді гадаєте, що вам удасться в такий спосіб уникнути відповідальності? Ховаючись за чужі спини? Щось ви мені не подобаєтеся, фортіорі, зрозумійте це. Зовсім не подобаєтесь». Йосаря нараз відчув, як у повітрі холодно і вогко запахло небезпекою. «Я зовсім не фортіорі, сер», – несміливо прошепотів він. «Я Йосарін». «Хто?» «Моє прізвище Йосарін, сер. Мене поклали до шпиталю з раною в нозі». «Ваше прізвище – Фортіорі», – з войничим запалом відпарирував майор Тлумачсон. Вас поклали до шпиталю з камнем у слинній залозі. Ну, годі оближте, майоре, не витримав Йосаріан. Повірте, що я все-таки краще знаю, хто я такий. Ось вам офіційний військовий документ, відказав майор Тлумацьсон. І тут чорним по білому написано, хто ви. Ви Фортіорі. До речі, даю вам дружню пораду. Вгамуйтеся, поки не пізно. Вчора ви були Данбором, сьогодні ви Йосаріан, а завтра скажете, що ви Вашингтон Ірвінг. Та ви знаєте, що з вами коїться? У вас безперечно роздвоєння особистості. Ось у чим ваше лихо. Можливо, тут ваша правда, сер. Дипломатично погодився Йосаріан. Я знаю, що моя правда. У вас манія переслідування і у вельми тяжкій формі. Ви гадаєте, що всі намагаються заподіяти вам лихо? Всі і справді намагаються заподіяти мені лихо. От бачите, всяка влада видається вам надмірною, всякі традиції застарілими. Ви небезпечний розбещений суб'єкт, якого годилося б негайно поставити до стінки. Це ви серйозно? Бо ви ворог народу. Та ви що, сказилися? – загорлав Йосаріан. Ні, я ще не сказився. – люто ривнув жлобс у палаті, гадаючи, що він розмовляє майже пошепки. Кажу тобі, що вчора голодний Джо бачив їх на власні очі. Він літав до Неаполя, щоб купити на чорному ринку кондиціонери для ферми полковника Пескарта. А в Неаполі центр підготовки поповнень. Так ось, там зібралися сотні пілотів, бомбардирів і стрільців, які вирушають додому. Адже всі вони виконали по 45 завдань, і баста. А кілька чоловік, нагороджених пурпуровим серцем, і того менше. Зараз до всіх авіаполків рікою тече поповнення. Зараз кожен, кого призвали до армії, мусить хоч раз побувати за кордоном, навіть інтенданти. Ти що, газет не читаєш? Тепер ми просто повинні вбити його, ось так. Тобі залишилося всього два виліти. Пошепки намагався врезонити його Йосаріан. Найбільше тобі такий ризик. Ризик накласти головою під час цих двох вилітів не менший, зачіпливо відказав жлобс хрипким тремтячим голосом. Перш за все, ми мусимо вколошкати його завтра вранці, коли він їхатиме з ферми. Ось із цієї штуки. Йосарінові очі повилазили на лоба з подиву, коли жлобс витяг з кишені пістолет і помахав ним у повітрі. Ти що, зовсім з глузду з'їхав? Несамовито просичав Йосарін. Сховай негайно. І не горлай, як навіжений. Чого це ти заскавчав? Образився безневинний праведник жлобс. Нас ніхто не чує. Гей, ви там, цитьте, пролунав голос із протилежного кутка палати. Хіба не знаєте, що зараз тиха година? А хто це там озвався такий розумний? Гарикнув у відповідь жлобс, обертаючись на голос і стискаючи кулаки, готовий битися. Потім круто повернувся до Йосаріана, але не встиг вимовити й слова, як громоподібно чхнув аж 6 разів підряд, у перервах розгойдуючись із боку на бік, на обм'яклих, немов гумових ногах, а під час нападів безпорадно змахуючи ліктями. Повіки в нього спухли й почервоніли. «То він такий, щоб нам указувати?» – сердито запитав він, судорожно сьорбуючи носом і витираючи ніс тильною стороною здоровенної долоні. «Він що, з поліції або що?» «Він сіайдист», – розважливо інформував його Йосаріан. «Їх тут уже троє, а скоро буде ще більше. Але ти не бійся. Вони шукають містифікатора на ім'я Вашингтон Ірвінг. Убивці їх не цікавлять». «Ну, убивці?» – образився жлобс. «За яким правом ти називаєш нас убивцями? Невже тому, що ми хочемо порішити полковника Пескарта?» «За ту липельку хай тобі грець», – зволів Йосаріан. «Ти що, не можеш тихше?» «Куди вже тихше? Я...» «Перестань горлати». «Але ж я...» «Гей ти, за ту липельку!» – загомоніла на нього вся палата. «Та я зараз усіх вас перестріляю, як собак!» – вириснув жлобс і скочив на хиткий дерев'яний стілець, оскаженіло розмахуючи пістолетом. Йосаріан схопив його за руку і стягнув додолу. Жлобс знову заходився чхати, а коли скінчив, з носа в нього текло, очі геть запливли сльозами. «У мене алергійний нежить», – вибачився жлобс. «А шкода, коли б не цей нежить, з тебе вийшов би неабиякий ватажок». «Полковник Пескарт – убивця», – хрипло поскаржився жлобс, ховаючи мокру пожмакану хусточку кольору хакі. «Якщо ми його не зупинимо, він усіх нас спровадить на той світ. А може він більш не буде піднімати норми вилітів? Може зупиниться на 60-ти. Він усе одно підніматиме норму, і ти це знаєш краще за мене. Жлобс проковтнув слину і нахилився впритул до Йосаріана. Обличчя його напружилося, під бронзовою шкірою на кам'яних щелепах забігала жовна. Скажи лишень шуруй, і я завтра вранці зроблю все сам. Ти розумієш, про що йдеться? Адже я розмовляю пошепки, правда? Йосаріан відвернувся, щоб не бачити жлобсових очей, сповнених жагучого благання. Тоді якого біса ти цього не робиш? З докором мовив Йосаріан. Замість розпотякувати тут зі мною, піди і все зроби сам. Сам я боюся. Сам я завжди боюся. Тоді не втягуй мене в цю справу. Я був би останнім йолопом, коли б пристав на це, маючи таку безцінну рану на нозі. Завдяки їй мене відправлять додому. «Та ти, мабуть, сказився», – вигукнув Жлобс, не вірячи своїм вухам. «Твоя рана всього лиш подряпина. Щойно тебе випишуть із шпиталю, як він знову посадовить тебе в літак, хіба що начепить спочатку пурпурове серце». «От тоді вже я його вб'ю», – заприсягся Йосаріан. «Я знайду тебе, і ми зробимо все разом». «Давай краще влаштуємо це завтра, поки ще не пізно», – умовляв його Жлобс. «Капелан каже, що Пескард знову добровільно зголосився кинути наш полк на Авіньйон. Я можу загинути ще до того, як ти вийдеш зі шпиталю. Поглянь, у мене тремтять руки. Я не зможу керувати літаком. Я вже ні до чого не придатний». Йосаріан не наважився сказати так. «Я далебі почекаю. Поживемо, побачимо». «Ні, я бачу, пуття від тебе не буде», – хрипким, лютим голосом вигукнув Жлобс. «Я роблю все, що тільки можу», – сумно розповідав Йосаріанові капелан, коли Жлобс пішов. «Я навіть ходив до санчастини і просив дока Даліка допомогти вам». «Ах, он як», – мовив Йосаріан, гамуючи сміх. «Ну і чим це скінчиться?» «Вони намастили мені марганцівкою, ясно», – соромливо відказав капелан. «А також великі пальці на ногах», – з обуренням докинув Крісті. «І дали пургену». «Але сьогодні вранці я знову ходив туди». «А вони знову намастили йому ясно марганцівкою», – сказав Крісті. «Але я все-таки з ним поговорив», – немов виправдовуючись, жалібно проказав капелан. «Док Далік має такий нещасний вигляд. Йому здається, що хтось інтригує проти нього, щоб перевели його на Тихий океан. Весь час він, виявляється, збирався звернутися по допомогу до мене. Коли я сказав йому, що потребую його допомоги, він поцікавився, невже немає іншого капелана, до якого я міг би звернутися?» Невеселий капелан покірно почекав, поки Йосаріан із Данбором відсміються. «Я завжди думав, що бути нещасним аморально», – провадив він далі своє безнадійне тужіння. «А тепер навіть не знаю, що мені й думати. Я вже хотів був наступної неділі виголосити проповідь про аморальність у найближчу неділю, але сумніваюся, чи годиться проповідникові чинити відправи, коли в нього ясно намащені марганцівкою». У всякому разі підполковникові Порку це не сподобалося. «Капелане, а чому вам не лягти до шпиталю? Полежали б із нами день-другий, відпочили б», – запросив Йосаріан. «Тут вам було б затишно і зручно». Ця пропозиція, попри всю її зухвалість і блюзнірство, на якусь мить здалася капеланові спокусливою і трохи потішила його. «Ні, мабуть, краще не треба», – знехотя постановив він. «Я оце хочу податися на велику землю, побачитися зі штабним писарем Зелензимом. Доктор Далі гадає, що він може пособити». «Ваша правда. Зелезбень, либонь, найвпливовіша особа на всьому театрі воєнних дій. Він не просто штабний писар. У нього є доступ до ротатора. Але він нікому не пособляє. Саме тому він, безперечно, і піде далеко». «Все одно я б хотів з ним побалакати. Хтось у світі та мусить вам допомогти». «Зробіть це краще для Данмара», – поблажливо мовив Йосаріан. «У мене і без того є засіб звільнитись від польотів. Це моя безцінна рана на нозі. Крім того, тут є один психіатр, який вважає, що я не годжуся для служби в армії». «Це я не годжуся для служби в армії», – ревниво проскиглив Данбар. «Це був мій сон». «Сон то пусте», – пояснив Йосаріан. «Йому навіть подобається твій сон. Йдеться про мою особистість. Він вважає, що вона в мене роздвоєна». «Роздвоєна на дві рівні половинки», – прирік майор Тлумацьсон. Заради такої нагоди він зав'язав шнурки на своїх незграбних солдатських черевиках і прилизав чорне як сажа волосся з допомогою якогось пахучого мастила. Він нарочито сміхався, силкуючись показати, яка він делікатна та розумна людина. «Не кажу це зовсім не тому, що хочу вас образити чи зробити вам зле», – провадив він далі образливим і злим тоном. «Я кажу це зовсім не тому, що ненавиджу вас і прагну помститися, бо ви погордували мною і наплювали мені в душу. Ні, я передусім медик, людина науки, і тому завжди дивлюсь на речі об'єктивно. У мене є для вас погана новина. Не знаю, чи вистачить у вас мужності сприйняти її». «Ні, раді Бога, не треба», – зойкнув Йосаріан. «Я цього не витримаю». Майор Тлумацьсон ураз заходився швиргати громи та блискавки. «Ви хоч коли-небудь можете поводитись по-людськи?» – заголосив він, червоний від люті, гамселячи обома руками по столу. «Все ваше лихо в тім, що ви хочете бути вище від усіх умовностей світу. Можливо, ви хотіли б поставити себе навіть вище за мене, бо, бачите, статева зрілість прийшла до мене з запізненням. Так от знаєте, хто ви такий? Ви жалюгідний, молодий невдаха, анархіст, розчарований у житті і неспроможний пристосуватись до нього». Вистріливши цю обойму образливих епітетів, майор Тлумацьсон неначе трохи подобрішав. «Так точно, сер. обережно погодився Йосаріан. Здається, ваша правда. Звичайно, моя правда. Ви не спроможні пройнятись ідеєю війни. Так точно, сер. У вас нездорова відраза до смерті. Схоже на те, що вас дратує самий факт, що ви на війні і щохвилини можете накласти головою. Мало сказати, дратує, сер. Цей факт доводить мене до нестями. У вас глибоко сидить і постійно нуртує інстинкт самозбереження. Ви терпіти не можете фанатиків, забіяк, снобів і лицемірів. Вас поймає підсвідома ненависть до багатьох людей. Свідома ненависть, сер. Цілком свідома. Чемно поправив психіатра Йосаріан, сповнений бажання допомогти. Я ненавиджу їх цілком свідомо. Ви різко негативно ставитесь до грабунку, експлуатації, ображення і приниження, чи навіть простого обдурювання. Вас пригнічує бідність, вас пригнічує неуцтво, вас пригнічує насильство, вас пригнічують гоніння, вас пригнічують міські нетрища, вас пригнічує пожадливість, вас пригнічує злочинність, вас пригнічує корупція. Ось скільки у вас чинників депресії. Тож мене аж ніяк не здивує, коли у вас виявиться маніакально-депресивний психоз. Так точно, сер. Можливо, в мене саме цей психоз. І годиться заперечувати. А я й не заперечую, сер, сказав Йосаріан, вельми вдоволений з того, що між ними нарешті настало таке чудесне порозуміння. Я цілком згодний з вами. Отже, ви не заперечуєте, що ви божевільний. Божевільний. Йосаріан не вірив вухам своїм. Що за дурниця? Чого це я божевільний? Самі ви божевільний. Майор Тлумачсон знову почервонів від обурення, щосили луснув себе кулаками по стегнах. Те, що ви називаєте мене божевільним, загорлав він, бризкаючи слиною. Зайвий раз доводить, що ви типовий мстивий параноїк із схильністю до садизму. Ви божевільний. Тоді чого вам не відправити мене додому? А я й збираюсь відправити. Ура, хлопці, мене відправляють додому. Радісно виголосив Йосаріан, пришкутельгавши назад у палату. І мене теж, весело відгукнувся Ентоні Фортіорі. Щойно приходили сюди і сказали. А як же я? Запитав у лікарів роздратований Данбар. Ви? Сурово відповіли йому. Вас відправляють разом з Йосаріаном. У бій. І обох відправили в бій. Йосаріан аж не тямився з люті, коли санітарна машина привезла його до ескадрилії, і він одразу ж пошкутильгав шукати правди в дока Далліка. Той понуро втупився в нього страдницьким і зневажливим поглядом. «Теж мені герої!» – стугою видихнув док Даллік і гидливо скривив обличчя, так що яйцеподібні мішки в нього під очима вимальовувалися ще рельєфніше. «Ви всі тільки про себе й думаєте. Якщо хочете знати, що сталося, поки ви відлежувалися в шпиталі, піди поглянь на лінію фронту». Йосаріан аж похолов. «Наші відступають?» «Відступають?» – вириснув док Далік. «Відколи наші взяли Париж, все котиться під три чорти. Я завжди казав, що так воно й буде». Він на мить замовк. Його похмура лють змінилась на звичайну меланхолію, і доктор ще більш насупився, немов вважав Йосаріана винним геть у всьому. «Американські війська вже вступили на німецьку територію. Румунія в руках у росіян. А вчора греки з 8-ї армії захопили Ріміні. Німці повсюди відступають». Док Далік знову трохи помовчав, набрав побільше повітря і раптом залементував на весь голос. «Від Люфтваффе не залишилося й сліду». Здавалося, він ось-ось розридається. «Вся готська лінія на краю катастрофи». «Ну та й що?» – запитав Йосаріан. «Що ж тут поганого?» «Ти ще питаєш, що тут поганого?» – закричав док Далік. «Коли найближчим часом не станеться якесь чудо, Німеччина капітулює. І тоді вже ніщо не врятує нас від Тихого океану». Йосаріан отетеріло з острахом витріщився на нього. «Ти часом не здурів? Ти хоч розумієш, що мелеш?» «Еге ж, тобі це смішно!» – жалісно вишкірився док Далік. «Чого це мені має бути смішно?» «Ти зрештою ще маєш якийсь шанс. Ти літаєш, отже, тебе можуть збити. А що казати мені? В мене нема жодних надій». «Ти геть вижив з розуму, Йолопе!» Серцем загорлав на дока Далліка Йосаріан і схопив його за барки. «Тобі це ясно? Затули свою дурну пельку і послухай мене». Док Далік шарпнувся і вивільнився з його лабетів. «Я забороняю тобі розмовляти зі мною таким тоном. Я тобі не абихто. Я дипломований лікар». «Тоді затули свою дурну дипломовану пельку і послухай, що мені сказали в шпиталі. Я божевільний. Тобі це відомо?» «Ну та що з того?» «Я справді божевільний». «Ну то що?» «Я псих. У мене не всі дома, розумієш? Не сповна розуму. А замість мене вони відіслали до Штатів когось іншого, помилково. У шпиталі мною займався дипломований психіатр, і ось його присуд. Я ненормальний». «Ну то й що?» «Як це ну то й що?» Йосаріана геть спантеличила докторова нетямучість. «Невже ти не розумієш, що це означає? Тепер ти можеш списати мене на землю і відправити додому». Не стануть же вони посилати на вірну смерть божевільних, га? А хто, крім божевільних, дасть себе послати?